ਠਿਆਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚਿਲ ਮਨ ਭੂਕ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਪੱਥਰ ਰਾਂਝਾ ਪਿਘਲੇਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਕਮਲੀ जग सोया नी मैं जगया ना मैदानम फिर माहिया सनम जानम किव करे ना मैदानम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगया ना मैदानम मैदान